لەم مەڵقەنوێیە پێشبڕکێکی گەرمە بینین لە ڕاوکردنی ماسی سەلەمونی کەنەدیدا، باشەوەی کە هەریەک لە فەواز و ڕامی بانگێشتکران بۆ بەشداریکردن لەم پاڵەوانێتیەدا کە لە کەنەدا ئەنجامەدرێت. و ڕامی زۆر خۆشحاڵ بوو بەم گەشتە کە لە ڕێوە چەند هاوڕێیەکی نوێی ناسی کە لەم وڵاتە دوورەدەستەدا ئەژین کە کەوێتە قاڕەی ئەمریکاوە. ئێستا لەگەڵمانە بن بۆ بینینی بەسەرهاتە پرتێژەکانی هاوڕێ بچکۆلەکەمان ڕامی. سیرکە فەواز، ئەوە تا ئەو کاگمارلیە؟ بەڵێ، واروە ئەمەش کاگماهیرە، ئەندامی دەستەی تایبەت بە پێشبڕکێکە. بەخێر بێت. بەخێر بێت کاگ فەواز بۆ کەنەدا. سڵاو. تۆش بەخێر بێت ڕامی. زۆر فەواز بە تۆ کاگمارلی. سپاس بۆ پێشوازی کردنەکەت کاگماهیر. بێگومان ئێستا ئێوە ماندوون، بۆیە ئاتانبەم بۆ گەشتێک بۆ دورگەی کامپڵ. ئەوە تا ئێمە بەرەو ڕووباری کامپڵ ئەڕۆین لەسەر خواستی کاگماهیر. ئەو شوێنەی کە پاڵەوانێتیەکەی تیا ئەنجامەدرێ ڕووبارێکە لە نێوان فرانکفورت و دورگەی کەنەدیدا. بەڵام لێرە زۆر سەیرە، هەر فڕۆکە بەکارەهێنن لە بری ئامێرەکانی تری گواستنەوە. چەند چرکەیەکی تر ئەگەینە دورگەی کامپڵ. پێم وابێت چەند ڕایانانێکەکەیت پاش ئەوەی گەیشتیت. بێگومان فەواز، بە درێژایی کاتبنیش هەر بیرم لەوە کردەوە. ئەوە گەشتینە گەورەترین ئوتێلی شاری کامپڵ. هەردوای ئەوەی شتەکانمان لە ئوتێلەکەدانە، با یەکسەر بچین بۆ ڕاوکردن. زۆر تامەزرۆی بینینی ماسی سەلەمۆنی کەنەدیم. بەلە مەکە ڕامی، چونکە ئێستا سەعات حەوتی ئێوارەیە. پێم وابوو لە بەیانیان بین. بەڵام هێشتا خۆر بە ئاسمانەوەیە وەک ئەوەی کە بەیانی بێ. ئێمە ئێستا لە باکووری کەنەداین و لێرە خۆر لە سەعات نۆی ئێوارەدا ئاوا بێ، وە بەم شێوەیە ئەتوانم بڵێم سەعات یانزە بێ بە شەو. بەڕاستی ئەم شوێنەی کەنەدا زۆر سەمەرەیە. خۆر نزیکەی چواری بەیانی هەڵیە، ئەمەش مانای ئەوەیە شێوی شەش کاتژمێر زیاتر نابێ. بەڵام من قەت لەگەڵم کاتانە ڕانەهاتوم بۆ پێشبڕکێ. لە بەیانی ڕۆژی دواییدا من و فەواز و کاگماهیر چووین بۆ ڕاهێنان لەسەر بەلەمی خێرا. کاگماهیر، تۆ بۆچی سەری ماسیەکە لێ یەکەیتەوە؟ خەڵکی کەنەدا ئەم شێوازە تایبەتە بەکارەهێنن لە ڕاوکردنی ماسی سەلەمۆنە و یاخۆت بە زیندوێتیە هێڵنەوە، بەڵام ئەم شێوازەیان زۆر پێخۆشە. بەڕاستە؟ ئەمەش تەڵەکەیە. جوان سەیری کە ڕامی بە شێوەیەکی وا دروستکراوە کە کاتێک ماسیەکەی پێوابێ بە ئاسانی بجووڵێتەوە. خۆراکێکی نایابە، کەواتە دەی بە یەکسەر دەست پێ بکەین. ئەوە تا ماسیەکم گرت. فەواز، پێم بڵێ چۆن ڕایکێشم. پێم بڵێ. چیە تۆش یەکەم ماسی خۆتە گرت فەواز؟ ئەبێت ڕایانان لەسەر ڕاوی ماسی سەلەمۆن بکەیت بە سوود وەرگرتن لە شەبەکە و خاڵت بۆ ناژمێرە دەگەر هاوکاری تیمەکە نەکەیت. زۆر باشە. ئێستا ئەیلۆ ماسیە چەند بەهێزە. پێم بڵێ تۆڕەکە لەکوێیە جۆن؟ لەم حاڵەتەدا بەکارێنانی گولاب باشترە. Yeah. پێم وابێت قرشێکی بچووکە. تۆ لەوە دڵنیای کاک ماهیر؟ بێهیوامە بەڕامی، دەی هەوڵ ببەرەوە بەلەمەکە ڕای بکێشیت. ماسی قرشا، ای خواه، نمزانی که ماسی قرش لیره اجی. او ماسی که گورت گر. من چاوروانی ماسی سلمونم اکر لبری ماسی قرش. لسر خواه، لسر خواه. اما بشیوه ایکی زور ماسی لناو باد، بایه پیشکشی ماسی گانه که. عجب لو انا بقول ليه بلاي راس تابرو هيلين او كروات يا رشال زايكي زوري هي الراوة اي ناسي كاك جون وسام ويا كم راوشي الراوة كني ماسي سلمونا جنيت شلي هاتوا اشكرايا كساش يليني خوش جاتي ايش راوشي كلي هاتوا ای بینین زور باشا ام کاتت باش سام زیاتر خورا گربا پیم بلا با چی لیره آوستان با هوی ایو ماسی سلمونه که رای کل لدستم لسر خوبه سام زور چاکا آه چند گوریه او ماسی سلمونی کندیه؟ کشی لسی کلو زیادره بید افرین سام براستی تو شعه ناس نو یکم را چیده همو رو باری کم پلا افرین پیویز نکه خسیب که که سودی نبید به های تو آخری بو ماسه سرمونه کنه دستم در چک منی جو کتو را چیم حتون با کنه داتاکو به جایی لپیش برکه که هبکم ناوم رامی کامیلا رامی کامیل؟ اتوانم ماسی سلمونه ببینم که تو زلمو پیش راو کرسم؟ ایستا کاتم نیم ماسی جخمونه آوکا چون که تنها با راهنم بو چی؟ خاتو ایلین یوادارم اوکاری رامی بکی با راو کرنی ماسی سلمونی کندی چون که تو راو چی کلیاتوی برز جان باسی توی با کردوم یوادارم رازی بی خان مکم تنها اوکاری مکم بلکو ماسی تستیمه ایلین اتوانی مسیکه لگل خود عبری وکو یادگاریک زور سپاس تا کم خانمه کم زور سپاس بلا من حزا کمو مسی سلمونه برم که پیش برکه کی پیه بموا خو بجداری پیش برکه که اکیت براستی بجداری پیش برکه که اکیت اوش بیگو من امان جمله هاتنم بکنه دا بجداری کردن بلو پیش برکه که بیانی انجام دریه مادم هاتوی تا بجداری پیش برکه راو کردنی مسی سلمون که بنایی تسر بلمکی ایما راو که ایمه ایچ کشه یک من نیا براست خانمکم بگو من اتوانی بی لگل ایمه اراو که هر وحا اکره گنجش لخوت و بریار یوامه هیلین او چیو با تو رو بوی هر لبر و رکابره که چره با پیابو بیوی خود چاره بکن منالا که اوه نتوانه ببره گر لبردنوما انجا چونی جن بره تو هشتا نزانه ماسی سلمونی کندی چونه بگو من گلتا اکی پیم بله توش بشداری پیش برکی راو کردنی ماسی سلمونی کندی اکی سام بله او راو چیکی لها تو زور خوشحالم ببینین راو چیکی و کسام لخو با ای مبا چون کامل لراو چیکی سرطایی نترسم که گیشتی رامین بله خو با ای ناو مبا چون کامل یکم جاره بشداری اکم زور باشا استا فیری چونیتی راو کردنی ماسی سلمونی کندید اکم لبرواد دی هر استاور بولا ایما کواته توش راو چی استا ایم لگل تا فیری شوازی راو کردنی ام جورم کیت Thank you. گشتی نشوینی گونجاو؟ بله، ام شوینه پر لماسی سلمون و اتوانی لیره ماسی زور راو بکیم. من همیشه ام بو ایره تارا هنان بکم بو راو ماسی. بلام هم شوینه مترسی در نیا؟ من گجالوکی زور بینم. نه خیر، چون که هم گجالوکان خوراککا اخلی نا. اما جوالی که زیاده لراستی بچن لی ماسی کن. شوینی گونجا با را کردن رگ لجه بلمکی خو منه. بو اگر خوراککا بگینینا قولی سی متر ماسی سلمونی زور راوکین. لبرو رگ خوراککا حل رجه بلمکو تا اوی اتوید راوی بکیت. تی گیشتی رامی؟ بلام ایتو پیدوه اکم شوازه بسودا؟ اتسم داوکن لیک با آلن در رجی راو تی بجدر بکنی پیش برکی که زیاب که بخم مرامی ایمه کشک بخواه نقلابه که حالو اسی تا اشتا روله هم بیروکی که نایابا بونی او کششتی که گرنگه چون کوان بوای بیوک من قلاپکان لیک آلان دی با اصد از بکر بین سام وای بحشانکان من بگارینو راسته که چون کوان رکوتیم بسر بلا مکلیا بخورین لبروه استر رکوتنگا بجو اهنم زور باشم مسی سلمون لپش هر شکات سر مسی خوراکی که دواتر هولا بیخوا ابی اگه داری او بی راکشان قلاپکان لکاتی خواه زور گرنگا شتکانی لی آلوز مکا هلین پیویز به هیز نکه تنیا او شوازه بکر بهینه که خود ایزانید دواتر اتوانی شوازی تایبت براو کنی سلمون بکر بهینید وقت یاره ماسی سلمونی که ندی شوازی که تایبتی هیا جواز لو شوازی که یم انجامی این دیاره ماسی که گوره یا نیل یو ماسی در باز بله دستت او ماسی که زور گوره یا دی خیره کرامی ور خیره قلابه کلا من ور گیرم من امیه بله مکل یا خورم دی خیره که هیلی نبه با آسانی ام درفت مال دست درف چه دستی که برای کشانم به هستی که زور ها بگو من ماسی که زبلا حبوی اگر لخود برامی او چی تا هیلین یه مواب یه دوان لما ترسیان خیره که جون فواز خیره وره فواز ها دی دارکم بره خیره هیلن وره خواره وره شانه که من کک فواز من لبری هلن یارمتی تانیم زور باشا فواز من لسرم بله نفمن ما بله پیویست تواب کن تو روچی که لیاتوی بلان با برشداری پیش برکه باش نید چی؟ سپاس با حتن لگم مانا فواز بلم شوازه با باشی فیر بی تالو پیش برکیه بی بیته و کلا پیناوی هاتوین بویره براستی که فواز را چیکی گه هاتوا امش برونی دیاره لده خورینی بله مکه و آمارگای جانکانی برامی وا دیاره من هر براستی برا آماسی نگونجه وا دیاره پیویس با توز رای نانه با بکاری نانی قلاب دی چون بایر استابرن برو لی رامی بسر چاو خانم بچکولکم امل جر فرمانی تو دایی اتوانی تو زیر متین بی؟ دایی استان اره تو یسام هول بخیره لآوکه داری که خیره چی رو یا وسام؟ زور بچکاله مبستم تارکه زور بچکاله بای لپیش برکه که نتوانیشته کی وابلی دی خیره داری بینه لآوکه سام تو زخیره کسام شاوروانی چیت کات خیلی که تواو ابیسام و هر سکوت که کلی پیش برکی که ابی زور باشه سام آیا تو باشی؟ سام ماهیر تو را کلم تو را گورترم بره با ارگ نبید ای یو ادار موازیلی بین با من دو همیشه بلاکی لکارگان تا سام دوباره گرای تو که گرزلی؟ نا تو اینی خود را گری برم بر مسیه که انده به یسام ابین پیاو ایشی چی بیلی را؟ براسی اندازه گوره و امه چکل ماسی سلمونی کندی پیم وابد که امه کشی اگاتا نزیکی 50 کیلوگرام همیان یرمتیان نام نراو کردن یا گر اوان نبو ما نمه توانی راوی کم گر اموانی جاوکاریان کردوی لراو کردنی ام ماسی من هشتا سرسامی توم چون که توانیو تا قلاپا کد بگینی تشوینی ام ماسی ملیتیان بلا من زور لو گورترم راو کردوا کواتا تو تیل پیش برشی راو کردنی ماسی سلمونی کندی دا بجاری بکی بله لولاتی که در وحاتون بو ایره تاو کبانی بجاری پیش برشی کب کم رامی زور با گروتینا گر او بردوان بیت اتوانه دیا کم بیت دلنیا بلو که گرزلی جا گروتین سودی چیه لکاتی که کراو چی که وگ من بجاری بکا من لناو چی الاسکا و هاتون تام کاسه برمو و ام نالا نا تو این لیم بریتو او طولی چی کابرا و دیاله تو لیهاتیو شارزایی منو نبینی و من هرگیز به دوران غازی نبم بیم خوشم نالک ببینم که هنده بیویر بید زور چا که کواتا ماسیه کد بگریم او زبلا حل الاسکا و هاتو سام گرزلی لاشه که بنابانگو بتوانه ناکه نای وچه که او گیره و تل امریکا جی و تحبتیش لباکوری الاسکا جا براستی و گرچه ام پیاو به شوازه که تحبت راو کرد که زور لشوازی راو کبنی وچه قاوی اچه براستی سیرا راوچه که بمشوهی به هز بجداری پیش برکی غای ماسی سلمونی کنگید که رامی تو لکی و هاتوی پیست تبشی تو بو اوه چون که هم پیاو نه هر تو هیز بگیر ازانی سام او پیاو ویلی کردم که زیادر سور بم بو بردنوا چی؟ ها؟ براستی سام امشتی که زور خوشن رو بروی راوچه کیوا به هیز دیگه هاتوی بی بیتوا گرینیه بلامو لپیش بکر که چونه همو هوری خوامه ایم وانیه فواز؟ اه آی یم کرا سر سخته و دیاره غاو کرنی ماسی سلمونی که ندی استار خوشتر بود همو هوری خوامه ایم لپیناو بردنوه ها